taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Środa, 14 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Rząd znów zaprasza do rozmów. Dialog jest możliwy, a jeżeli jest możliwy, to dialog jest naszym wspólnym obowiązkiem. A związkowcy ponownie grożą zaostrzeniem protestów. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło i znów wybuchły kontrowersje. Tak zwane pigułki dzień po będą dostępne bez recept. Jednogłośna decyzja parlamentu w Paryżu. Francja wyśle więcej żołnierzy do walk przeciwko państwu islamskiemu. Stanąć mogą nie tylko kopalnie, także kolej, poczta, energetyka i zbrojeniówka. Zaostrzeniem strajku zagroziła Solidarność. Związek żąda zablokowania prac nad ustawą o restrukturyzacji górnictwa, która przewiduje likwidację 4 kopalń. Nie można się zgodzić na wyprzedaż majątku narodowego. Tak gotowość do akcji tłumaczy były związkowiec kolejowy, dziś senator PiSu Stanisław Kogut. Wyniszczono stocznie, wyniszczono kolej, wyniszcza się teraz kopalnie i okazuje się tak, że nic się nikomu nie opłaca. Determinacja na kolei jest tak ogromna, że nikogo już teraz nie muszą prosić, żeby zastrajkowali. Czekamy do wtorku. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, w Katowicach zbierze się ogólnopolski sztab międzyzwiązkowy. Straszy natomiast Piotr Duda. Protest będzie się rozszerzał, jeżeli przykładowo delegacja rządowa przyjedzie, nie dojdzie do porozumienia kolejnego. Jeżeli się okaże, że ta ustawa zostanie w tym tygodniu przegłosowana w Sejmie, to my też wiemy, co mamy robić. A posłom ze Śląska szef Solidarności groził: wiemy, gdzie mieszkacie, immunitet wam nie pomoże. Podstawowy cel planu naprawczego dla kompanii węglowej to ochrona miejsc pracy, dlatego trzeba rozmawiać. Tak mówi z kolei minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnia, że rząd jest gotowy do dialogu. Dialog jest możliwy, a jeżeli jest możliwy, to dialog jest naszym wspólnym obowiązkiem. Bo chodzi o ochronę miejsc pracy. I to jest podstawowy cel planu naprawczego. I wydobywanie węgla na zasadach ekonomicznie uzasadnionych. Bo to zapewni bezpieczeństwo i zatrudnieniowe, ale bezpieczeństwo energetyczne. Jeśli chodzi o trwające protesty, to właśnie im szybciej siądziemy do wspólnego stołu, tym szybsza jest szansa na dojście do porozumienia. Na razie protest rozszerza się. My do problemów górnictwa wrócimy za parę minut. Zapraszamy do Trójki. Tak zwaną pigułkę dzień po będzie można w Polsce kupić bez recepty. Tę decyzję ogłosił resort zdrowia. Wiceminister Sławomir Neumann tłumaczy, że wynika to z postanowienia Komisji Europejskiej, że w krajach, gdzie nie ma ustawy zakazującej antykoncepcji, takie tabletki będzie można kupić bez wizyty u lekarza. Polska nie ma ograniczeń ustawowych, więc jeżeli nie mamy ograniczeń ustawowych, to prawo działa wprost. I jest przekwalifikowana tabletka z leków na receptę do leków OTC, czyli bez recepty. Komunikat ministerstwa z zadowoleniem przyjmuje ginekolog profesor Romuald Dębski. Przypomina, że chodzi o tabletkę przyjmowaną tuż po stosunku i dlatego teraz nocami na oddziały szpitalne ustawiają się kolejki kobiet. Bo to przecież najczęściej takich sytuacji jednak dochodzi w godzinach nocnych. W związku z tym doktory nagle o 3 nad ranem są wciągane na izbę przyjęć w szpitalu, żeby wypisać receptę na coś, co jest oczywiste. I to. Ta pacjentka będzie mogła dotrzeć do tego preparatu wcześniej i w tym momencie będzie on bardziej skuteczny. To decyzja nieodpowiedzialna, tak natomiast przekonuje ksiądz profesor Stanisław Wawrzeszczak, krajowy duszpasterz służby zdrowia, i dowodzi, że pigułka dzień po jest szkodliwa dla zdrowia kobiety. To jest przede wszystkim paradoks, że środek antykoncepcyjny traktuje się, nie wiem, jak witaminę, którą można kupić bez recepty. Tymczasem jest to bardzo poważna ingerencja w organizm człowieka. Żaden środek antykoncepcyjny nie jest zupełnie obojętny dla zdrowia kobiety i wszyscy o tym wiedzą. Działanie pigułki polega na tym, że zapobiega zagnieżdżeniu się zarodka w macicy i jego dalszemu rozwojowi. Dlatego ginekolodzy protestują przeciwko nazywaniu tabletki pigułką aborcyjną. Tuż po zamachach w Paryżu Francja zwiększa swój udział wojskowy w interwencji przeciwko państwu islamskiemu. W niespotykanej do tej pory jedności deputowani i senatorzy przegłosowali przedłużenie udziału francuskich jednostek w operacjach wymierzonych w islamistów. Taki stan rzeczy to wynik wstrząsu, jakiego doznała Francja w wyniku ubiegłotygodniowych zamachów terrorystycznych, w których 17 osób zginęło. Tylko jeden deputowany w Zgromadzeniu Narodowym był przeciwny obecności Francji na Bliskim Wschodzie. W Senacie 19 osób wstrzymało się od głosu. Z Toulonu dla wzmocnienia francuskiego udziału w międzynarodowej interwencji wypłynął lotniskowiec Charles de Gaulle, który ma stacjonować na wodach Zatoki Perskiej. W tym rejonie w tej chwili znajduje się fregata przeznaczona do zwalczania samolotów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że dziś Al-Kaida w Jemenie oficjalnie przyznała się do ubiegłotygodniowych zamachów.

Na węgiel nakłada się dużo podatków, tak? Jest obwarowany różnymi podatkami, na które my nie mamy wpływu. Takie same podatki płaci kompania węglowa, takie same podatki płaci katowicki holding węglowy, które mają problemy, i takie same podatki płaci Bogdanka, która tych problemów finansowych nie ma. Więc zwalanie wszystkiego na wysokie podatki jest po prostu zamazywaniem problemu. O strukturze ceny węgla ze szczególnym uwzględnieniem podatków już za chwilę. A o proteście górników i o groźbach górników porozmawiamy w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Puls o 17.45. Startuje kampania społeczna mająca na celu walkę z nienawiścią i patologią w internecie, walkę z hejtem. Młodzi ludzie często sobie z tym nie radzą. Słyszałem o takich przypadkach, że byli bardzo tym przejęci i tam, nie wiem, rodzice musieli interweniować, poszli do pedagoga szkolnego czy coś. No ale to jest, no nie zaprzeczam, że tego nie ma, to jest i głównie to jest właśnie na takich portalach jak Facebook czy YouTube czy gdzieś. I o co z tym fantem zrobić, o tym za kwadrans. Ewa Dudzińska wybrała się do banku jedynego w swoim rodzaju, do banku mleka kobiecego. Największa zaleta pokarmu naturalnego wynika z biologicznych substancji, których nie można odtworzyć w najbardziej skomplikowanej fabryce, jak immunoglobuliny, czynniki wzrostowe. Na tym polega to ogromne bogactwo, które mieści się w tym pokarmie. Kto oddaje mleko do banku i kto z tego mleka korzysta, o tym za pół godziny. W popołudniowej audycji sprawdzimy także, co zmieniło się w Rosji od momentu wprowadzenia sankcji. Wzrost inflacji, która już osiąga poziom dwucyfrowy w tym kraju, która dotyczy też przede wszystkim produktów podstawowych, a spadek wartości rubla, który zasiał panikę w grudniu, zwłaszcza w grudniu na rynkach rosyjskich i wśród obywateli, no pokazuje, że cokolwiek by władze rosyjskie nie mówiły, sankcje mają coraz poważniejszy wpływ na sytuację w tym kraju. I o tej sytuacji opowiemy za godzinę. Bohaterami reportażu będą dziś polscy lekarze, którzy zrealizowali niezwykły projekt. Wyjechali do Gany, gdzie w 2 tygodnie zoperowali 100 pacjentów. Dlaczego Gana? Często ja może się spotykam z takim zarzutem, że faktycznie tutaj również jest wiele potrzeb, że tutaj również są ludzie biedni, że tutaj ludzie czekają w kolejce na operacje. Pewna siostra zakonna Niemka ze zgromadzenia Medical Mission Sister, jak byłem pierwszy raz w Afryce, mówi mi: nieważne co powiesz, i tak cię nie zrozumieją. I trochę tak jest, że póki człowiek nie zobaczy faktycznie tej biedy i tej takiej brutalności życia, jesteś chory na śmiertelną chorobę, to umierasz. Także nie ma przełożenia, nie da się tego przełożyć. Operacja Gana. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. A jeśli chodzi o szachy, to wiele wskazuje na to, właściwie wszystko wskazuje na to, że dziś po południu to my zrobimy delikatny ruch wąsem. Aktualna sytuacja na szachownicy, na stronie Trójka w Szachu na Facebooku, polecam. Wiele wskazuje na to, że dziś licznik tam wybije magiczną liczbę 3333 fanów. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych 2 godzin to się stanie, a najdalej jutro o poranku. 12:13 już prawie minut po 16:00. Zaczynamy audycję popołudniową. Zaczynamy piosenką dnia, którą przygotował George Ezra. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about to get to the tool of your chest. Ooh. I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving? than a 1, 2, 3, ooh. Breezy, breezy, if you come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? George Ezra w naszej piosence dnia. 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Przeciwko rządowemu planowi naprawy dla kopalni węglowej protestują już górnicy ze wszystkich 14 kopalń należących do tej spółki. Górnicy nie godzą się na likwidację kilku z nich i restrukturyzację. Solidarność zapowiada, że do protestu dołączą się także inne branże. Często pojawiają się głosy, także wśród dziennikarzy, że powodem olbrzymich kłopotów kopalń jest nie tyle złe zarządzanie nimi, ile wysokie opodatkowanie węgla. Tak uważa m.in. Agnieszka Poniedziałek, kierowniczka działu organizacyjno-prawnego kopalni Bobrek Centrum. To zależy tylko od podatków, to nie zależy od nas. Na węgiel nakłada się dużo podatków, tak? Jest obwarowany różnymi podatkami, na które my nie mamy wpływu. Dlaczego VAT-y, akcyzy? Jerzy Domański, redaktor naczelny tygodnika Przegląd. Wypowiedź z dzisiejszej porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Dlaczego jest tak, są tak wysokie jak nigdzie? Jeżeli by innym dziedzinom gospodarki dopisać tego typu obciążenia, to każdy by się udusił. No ale panie redaktorze... No ale to są fakty. To jest fakt, że polski węgiel jest mocno opodatkowany. Na pewno tych obciążeń jest dużo, ponieważ polski system podatkowy jest skomplikowany. Grzegorz Kuś z firmy doradczej PWC. Jeżeli chodzi o same podatki, wydobycie węgla nie jest obłożone żadnym specjalnym podatkiem z tego tytułu. Natomiast jest cały szereg różnych opłat wynikających choćby z prawa geologicznego górniczego, z prawa ochrony środowiska, z innych aktów prawnych, które kopalnie muszą ponosić. Kopalnie płacą te same podatki, które płaci większość przedsiębiorstw. Rafał Zasuń z portalu Wysokie Napięcie. Czyli VAT, PIT, CIT, składki na ZUS. Oprócz tego płacą podatki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności. Zbigniew Stopa, prezes firmy LW Bogdanka S.A. Jakby to wyglądało, jakby firma, która produkuje na przykład samochody, musiała płacić podatek od tego, że na przykład polakryje jakąś część, przygotuje do produkcji. No więc te podatki, które płaci górnictwo, są olbrzymie. No bo działalność górnicza to jest coś innego niż działalność handlowa czy produkcja samochodów. Co wchodzi w skład tych opłat? Opłata za udostępnianie informacji geologicznej, wpłaty na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród tego koszty osobowe są największą pozycją. Ale te koszty osobowe to jest coś specyficznego dla branży węglowej, czy to jest coś, co dotyczy każdego przedsiębiorcy w tym kraju? Można powiedzieć, że to jest typowe dla branży górniczej i jak się popatrzy na spółki węglowe, no to niestety te koszty są dosyć duże. Wynagrodzenia, oczywiście warunki pracy na kopalni są nieporównywalne, to są zagrożenia różnego rodzaju naturalne, mało tego techniczne. Takie same podatki płaci kompania węglowa, takie same podatki płaci katowicki holding węglowy, które mają problemy i takie same podatki płaci Bogdanka, która tych problemów finansowych nie ma i takie same podatki płaci PG Silesia, która z tych problemów dzięki prywatnemu inwestorowi wychodzi. Więc zwalanie wszystkiego na wysokie podatki jest po prostu zamazywaniem problemu. To trzeba by oczywiście zweryfikować, bo wszystkie te obciążenia mają różną naturę, różny charakter i w różny sposób są kalkulowane. Te obciążenia to są jak gdyby kluczowymi, jeżeli chodzi o to, czy kompania jest rentowna, czy nie. Natomiast rzeczywiście obciążenia są duże, natomiast inne rzeczy no, mają decydujący wpływ. Jeśli nie podatki są przyczyną takiej, a nie innej ceny węgla, to co? Zbyt wysokie koszty, głównie wynagrodzenia dla pracowników, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, warunki geologiczne. W wielu kopalniach te warunki geologiczne po prostu nie uzasadniają wydobycia. Czy w innych tego typu krajach to funkcjonuje podobnie, czy też taka branża jest traktowana dużo łagodniej? Nie, to funkcjonuje podobnie. Działalność górnicza powoduje określone szkody i każde państwo no, pobiera określone opłaty po to, żeby te szkody móc usunąć. Przykład Australii. Australii tutaj pojawia się w kontekście tego kryzysu? Większość kopalń w Australii to są kopalnie odkrywkowe, więc w innych warunkach ten węgiel wydobywają. Zwykle są ulokowane w terenach, gdzie nie ma prawie żadnej infrastruktury. Można powiedzieć, że nie występują szkody górnicze lub te szkody są minimalne i na to koszty są rzeczywiście niewielkie. To nie jest tak, że kopalnia głębinowa jest zawsze skazana na porażkę w konkurencji z kopalnią odkrywkową. Najważniejsze jest po prostu umiejętne wykorzystanie tych atutów, które spółka ma i tego kapitału na inwestycje, którym dysponuje. Kompania węglowa robiła to do tej pory bardzo źle. Zmarnowała te pieniądze, które zarówno dostała z budżetu, a dostała ponad 200 milionów złotych w 2010 roku na inwestycje. Dostała dokapitalizowanie 400 milionów złotych. To wszystko zostało zmarnowane. Jak wyliczył portal wysokienapięcie.pl zajmujący się rynkiem energetycznym, kompania węglowa za cały 2013 rok zapłaciła w sumie 436 milionów złotych różnego rodzaju podatków, w tym podatek dochodowy, to za rok. Dla porównania miesięcznie na pensję wydawała średnio 600 milionów złotych. A o opodatkowanie polskiego węgla pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Do protestu górników powrócimy w Pulsie Trójki, do protestu górników, ale także do gróźb górników, bo dziś doszedł nowy element, konkretna groźba, słowa wiemy, gdzie mieszkacie, immunitet wam nie pomoże, skierowane do posłów. Państwa zdaniem to groźba dopuszczalna, czy to już krok za daleko? 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Czekamy na Państwa opinie, a Puls Trójki polecam. Damian Kwiek i jego goście jak zwykle o 17.45. Wzięłam do ręki dziś moją rękę, myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie, tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Zatrważająco zabrzmiały słowa szefa Solidarności Piotra Dudy, który powiedział dziś: chciałem posłom ze Śląska powiedzieć jedno. My wiemy, kim jesteście, znamy wasze adresy, wiemy, gdzie mieszkacie i immunitet wam nie pomoże. Kiedy usłyszałem te słowa, to właściwie momentalnie miałem skojarzenie innej natury, bo codziennie wracając z pracy, mijam w Warszawie meczet, przed którym od pewnego czasu stoi policyjny radiowóz. Znaczy, kiedyś stał jeden policyjny radiowóz, a od czasu wydarzeń w Paryżu stoi kilka. Wczoraj wieczorem 4 radiowozy z włączonymi światłami pilnowały, patrolowały, stały w miejscu przed meczetem w Warszawie na wszelki wypadek, gdyby komuś coś przyszło do głowy. To tak a propos hejtu. Zapraszamy do Trójki. Teraz o hejcie innej natury. Co piąty nastolatek bywa ofiarą nienawiści, hejtowania, czyli umieszczania w sieci obraźliwych komentarzy pod czyimś adresem. Tak wynika z badań Fundacji Dzieci Niczyje. Autorzy takich komentarzy czują się bezkarnie, ponieważ są przekonani, że internet zapewnia im pełną anonimowość. Z kolei ofiary hejterów nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała specjalną kampanię Dodaj znajomego, nie hejtuj. Akcja wystartowała dziś i ma pomóc wszystkim, którzy na własnej skórze doświadczyli mowy nienawiści. Młodzi ludzie przyznają, że w sieci często spotykają się z niewybrednymi komentarzami pod swoim adresem. W internecie to jest, no to jest nieuniknione, że są takie osoby, które czegoś zazdroszczą albo po prostu czegoś wymagają, albo po prostu im coś nie pasuje, no i hejtują. Problem jest duży. Maciej Kępka z Fundacji Dzieci Niczyje. Można powiedzieć, że z takim hejtem praktycznie spotkał się prawie każdy nastolatek w internecie. W różnego rodzaju rozmowach, badaniach, warsztatach wychodzi to, że jednak młodzi najbardziej się boją tego hejtingu. Martyna Różycka, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie z portalu dyżurnet.pl. Jeżeli wrzucają zdjęcie do internetu, szalenie ważny jest odzew ich rówieśników, tego w jaki sposób zdjęcie zostanie odebrane i bardzo się boją, czy w ogóle zostanie skomentowane, a potem się boją, czy zostanie pozytywnie skomentowane. Skąd się taka mowa nienawiści bierze? Na pierwszym miejscu trzeba by postawić wychowanie i też sposób, w jaki dorośli komunikują się z młodzieżą, w jaki sposób rodzice się komunikują z młodzieżą, z dziećmi. Druga sprawa to jest w internecie, kiedy tej osoby drugiej się nie widzi, nawet jeżeli jesteśmy podpisani imieniem i nazwiskiem, no pewne rzeczy jest łatwiej powiedzieć po prostu. Do tego hejtu bardzo często dochodzi na serwisach społecznościowych, na jakichś forach klasowych, pomiędzy osobami, które się po prostu znają i na co dzień ze sobą przebywają w jednym środowisku. A czy wasi koledzy w ogóle przejmują się hejtami? W moim gronie nie ma takich osób, które by przeżywały coś takiego w sumie. Nie przejmujemy się tym, bo po co? Słyszałem o takich przypadkach, że byli bardzo tym przejęci i tam, nie wiem, rodzice musieli interweniować, poszli do pedagoga szkolnego czy coś. No ale to jest, no nie zaprzeczam, że tego nie ma. To jest i głównie to jest właśnie na takich portalach jak Facebook. Hejt może wyczerpywać znamiona przestępstw. Ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy. No i hejt może mieć bardzo, bardzo poważne konsekwencje. W skrajnych sytuacjach znane są przypadki, gdzie hejt doprowadził nawet do samobójstwa. My uczymy naszych użytkowników tego, że mają prawo i mogą reagować. Są miejsca, gdzie można zgłaszać tego rodzaju nadużycia. Pierwszym takim miejscem jest moderator serwisu. Albo zgłaszać za pomocą formularzy znajdujących się również na stronach. Hejt bardzo często jest związany z jakąś krytyką. Jeżeli komuś coś nie podoba, to w jakiś sposób chce wyrazić. No i my chcemy zachęcać, żeby wyrażać to, jeżeli nam się coś nie podoba, ale w sposób kulturalny, w sposób konstruktywny. Krytyka może być jak najbardziej konstruktywna. Do tego młodych ludzi chcemy zachęcać. Naszym zdaniem ważna jest ta grupa świadków tego hejtu, tak? Czyli obserwatorów. Ważne jest to, żeby pokazywali swoją reakcję, bo jeżeli jej nie pokazują, no to hejter jest, może być przekonany, tak, że wszyscy na to pozytywnie reagują, na to, co on pisze. Jakie są konsekwencje za stosowanie? stosowanie takiego języka w sieci? No. Przede wszystkim tutaj pewne kroki może podjąć moderator czy administrator serwisu. Może usunąć wpis, ale może zablokować takiego użytkownika. Może zablokować mu jego profil, możliwość przez jakiś czas administrowania swojego profilu, co na przykład dla nastolatków jest taką dotkliwą reprymendą ze strony serwisu. Ale można podjąć pewne kroki prawne. Trzeba się posiłkować policją, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości i doprowadzić do całego postępowania takiego sądowego. To jak odpowiedzieć na hejta w taki sposób, żeby no, on się dalej nie rozwinął? Są dwie możliwości. Albo napisać mu coś tak bardzo głupiego, żeby nie miał na to już odpowiedzi, albo można napisać mu coś tak bardzo mądrego, żeby nie miał już odpowiedzi. Te mądre zazwyczaj są lepsze, no bo jak już się taką mądrą bardzo wiadomość mu napisze i taką naprawdę umysłową, której on pewnie nie będzie potrafił przeanalizować, no to wtedy mi się wydaje, że przestanie już hejtować, po prostu będzie już cicho siedział. Bardzo ważna jest profilaktyka, nie tylko ze strony szkoły, nie tylko ze strony nauczycieli czy środowiska takiego szkolnego, nie tylko ze strony rodziny, ale również ze strony środowiska internetowego. Jeżeli my nie będziemy pozwalać na to, żeby na forach pojawiały się tego typu komentarze, jeżeli nie będziemy zgłaszać tego do moderatorów, administratorów, to niestety nie wygramy tej wojny przeciwko hejterom. W ramach kampanii Dodaj znajomego, nie hejtuj mają być prowadzone specjalne warsztaty oraz konkursy dla młodzieży. Organizatorzy planują też nagranie specjalnej piosenki promującej życzliwość wobec znajomych i nieznajomych w sieci. A sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaapelował do Rosji, aby przestała wspierać separatystów na wschodzie Ukrainy. Rosja musi wykorzystać cały swój wpływ na separatystów, aby zmusić ich do przestrzegania zawieszenia broni. Rosja musi także wycofać swoje wsparcie dla separatystów. Mówił Stoltenberg w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. 54 osoby zostały zatrzymane we Francji za stawanie w obronie terroryzmu lub jego gloryfikowanie od czasu dżihadystowskich ataków, w których w ubiegłym tygodniu zginęło 17 osób, informuje paryska prokuratura. Część zatrzymanych już usłyszała wyroki. W Warszawie zagrożenie terrorystyczne utrzymuje się na poziomie podstawowym, ale policjantów na ulicach jest więcej niż zwykle. Zwiększyliśmy liczbę patroli, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest duże natężenie ruchu, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji Mariusz Mrozek. To między innymi ciągi komunikacyjne, dworce kolejowe, lotnisko, stacje metra i miejsca, które należy zabezpieczyć i je zabezpieczamy od dawna, chociażby placówki dyplomatyczne. Policjanci prowadzą też szkolenia z zagrożenia terrorystycznego w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach. Pogrzeb Tadeusza Konwickiego odbędzie się jutro na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w południe. Będzie w nich uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski. Wybitny pisarz i reżyser zmarł 7 stycznia w swoim warszawskim mieszkaniu. Miał 88 lat. I na koniec historyczne wydarzenie w dziejach Bałtyku. Trwa tam jeden z największych w tym wieku wlewów z Morza Północnego. Słona i natleniona woda przycisnęła się przez cieśninę duńską i wciąż rozlewa się po dnie naszego morza. To świetna wiadomość dla dorsza, dla płastuk, dla wszystkich ryb żyjących na dnie, no i dla ogólnej kondycji morza, bo im czystsze mamy to dno w naturalny sposób, tym lepsza będzie i cała toń wodna. Ocenia profesor Jan Marcin Węsławski w serwisie 17 między innymi o najlepszych szkołach ponadgimnazjalnych. Zapraszamy. W nocy pochmurno, do tego możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na drogach trudne warunki, w górach wietrznie, temperatura od minus 2 stopni do zera. Jutro w ciągu dnia pogodnie, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem możliwe tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Nad morzem i w górach silny wiatr. Temperatura powyżej zera, od plus 1, plus 2 stopni na Mazurach i na Wybrzeżu, do plus 5 na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup.

sprawie gruźb przewodniczącego Dudy, który powiedział do posłów ze Śląska: wiemy jak się nazywacie, wiemy gdzie mieszkacie, immunitet wam nie pomoże. Takie groźby są według mnie dopuszczalne w obecnej sytuacji, w której politycy całkowicie oderwali się od rzeczywistości, napisał pan Grzegorz z Białegostoku. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. Do tych gruźb między innymi, do protestu górników, powrócimy w Pulsie Trójki za godzinę i 4 minuty. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat zupełnie innej natury. Najzdrowszy pokarm dla noworodka i dla niemowlęcia to mleko matki. Wiedziały o tym nasze babki i prababki w Polsce. Pierwsza laktaria, czyli coś w rodzaju dzisiejszego banku pokarmu, funkcjonowała już na początku XX wieku. Potem w latach 80. laktarie były zamykane z obawy przed zakażeniami. Dziś przeżywamy powrót do tego, co najzdrowsze. Nowoczesne technologie pozwalają na zabezpieczenie naturalnego pokarmu, który ratuje życie wcześniakom. Przekonuje zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala przy ulicy Madalińskiego w Warszawie, dr Paweł Kubik, gdzie otwarto dziś pierwszy na Mazowszu regionalny bank mleka kobiecego. Taki pokarm może uzyskać dziecko, na przykład wcześniak, leżący w szpitalu poza ulicą Madalińskiego, poza naszym szpitalem. Pokarm będzie dowożony do wcześniaka, na przykład w innym mieście. Czyli nasz bank mleka będzie działał mniej więcej jak stacje banki krwi. Ja rozumiem, że to jest bezpłatne. Dla matek? Dla matek jest to bezpłatne. Tych, tak, które oddają, tak, i te, tak, które korzystają. Dla matek, tak. Nasze mamy korzystały z takich laktaria, okay, to się potem, chyba nazywa. Potem tak, laktaria były drogie. Profesor Ewa Helfich, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. To także obciążało budżet szpitala. Czyli matki płaciły za to mleko? Nie płaciły, ale musiał sprostać tym obciążeniom finansowym szpital. Na początku lat 90. jeszcze był likwidowany bardzo duży bank mleka. Wtedy to się nazywało rzeczywiście laktaria. A nie bank mleka, w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Skoro mówiliśmy, że zamykane były ze względu na HIV, to czy teraz już faktycznie te standardy są zachowane? Absolutnie tak. Tutaj nie ma żadnej lipy i nie może być żadnej lipy. I matka jest badana? Matka i materiał pobrany do banku mleka jest oddzielnie badany także. Jakiś czas temu byłam na takim uroczystym otwarciu w Szpitalu Orłowskiego. Państwo w tym banku chcą rozszerzyć swoją działalność. Współpracujemy z tym szpitalem, dlatego że to jest, kto się zdecydował na wyjście na region. Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego Aleksandra Wesołowska. Ten Bank Mleka w Orłowskim jest oczywiście bardzo ważną placówką, pierwszą pilotażową, natomiast tam jest tak naprawdę dawane tylko i wyłącznie mleko na użytek własnych pacjentów. A nam zależy na tym, żeby każda mama mogła zostawić swoje mleko i każdy pacjent z innych ośrodków mógł skorzystać. Pierwszeństwo mają wcześniaki. Tak, bo tak naprawdę o wpływie mleka na zdrowie tych dzieci wiemy najwięcej. I najważniejsze jest, żeby zabezpieczyć te dzieci, które są najbardziej potrzebujące. Natomiast jeżeli oczywiście będzie tego mleka więcej, no to będziemy tą listę rozszerzać. Wiedzą młode matki, że no nie ma nic lepszego dla dziecka. Córkę karmiłam do 10 miesiąca, ale tak krótko, tylko z tego względu, że musieliśmy z mężem się szybko postarać o drugie dziecko i po prostu nasza pani doktor zaleciła zakończenie tego karmienia. Teraz mamy synka małego, więc jego na pewno będę chciała dłużej karmić. Ile tylko się da. Ta największa zaleta pokarmu naturalnego wynika z biologicznych substancji, których nie można odtworzyć w najbardziej skomplikowanej fabryce, jak immunoglobuliny. Na tym polega to ogromne bogactwo, które mieści się w tym pokarmie. Idea banku mleka polega na tym, żeby to był tylko okres przejściowy, żeby dać matce czas na uruchomienie laktacji. Potem wraca się do tego pokarmu własnej matki. Kto to finansuje, skoro nie NFZ? Bieżącą działalność będzie finansował szpital. Szpitale, które będą zamawiać u nas ten pokarm, będą współuczestniczyć w kosztach. Będziemy przekazywać pokarm, no w cudzysłowie po kosztach własnych, czyli nie będziemy absolutnie na tym pokarmie zarabiać. Ale nie chcemy dokładać, tak? Niech dokładać będziemy. I tak. Będziemy i tak. Karmione od początku pokarmem naturalnym, taki wcześniak, okres hospitalizacji się skraca. Spada zużycie niektórych leków, antybiotyków. Takie dziecko dorasta i jest po prostu zdrowsze. Pokarm kobiecy, też pojawiają się takie sygnały, może być wykorzystywany w oddziałach chirurgicznych, gdzie pacjenci dorośli po operacjach na przewodzie pokarmowym na przykład, że pierwszym pokarmem dla nich w okresie rekonwalescencji może być pokarm kobiecy. Oparzenia przewodu pokarmowego, również pokarm kobiecy może być potencjalnie ich pierwszym pokarmem w trakcie leczenia. O takich walorach mleka kobiecego jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Okazuje się, że jest nie do przeceniania. A o bank mleka kobiecego pytała Ewa Dudzińska. Taki bank mleka kobiecego odwiedziła dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 14,5 minuty, godzina 17. Już za chwilę trzy strony świata. Dziś Łukasz Walewski porozmawia o aktualnej sytuacji po zamachu w Paryżu, a naszym gościem będzie ekspert do spraw terroryzmu. Ciebie z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest to nic takiego, nie jest niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co ze liczy się co jest, a nie przyszłość. Trójka dochodzi 16.50. Nowy numer Charlie Hebdo z karykaturą Mahometa na okładce wzbudza nowe kontrowersje. Francuska prasa otrzymuje nowe pogróżki i powstają nowe pytania, a odpowiedzialność za zeszłotygodniowy zamach bierze na siebie jemeński odłam Al-Kaidy. I o tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Brytyjska Rada Muzułmanów zaapelowała do wyznawców Mahometa o cierpliwość i tolerancję. Z dostojną szlachetnością musimy się powstrzymywać. Czytamy w specjalnym liście w reakcji na nowy numer tygodnika Charlie Hebdo. 5 milionów egzemplarzy historycznego wydania w 5 językach, m.in. po arabsku i turecku, dostępnego też we Włoszech i USA, sprzedało się na pniu, relacjonuje nasz korespondent w Paryżu Marek Brzeziński. Mimo zamiaru przedstawienia proroka w sympatycznym świetle, postać płaczącego Mahometa trzymającego w dłoni kartkę z napisem „Jestem Charlie” wywołała oburzenie muzułmanów. Muzułmanów. Pogróżki otrzymali także dziennikarze innego satyrycznego pisma Canard Enchaîné. Członkom redakcji, których autorzy listu ostrzegają, że teraz po Charlie Hebdo jest ich kolej, grozi się podrżnięciem gardeł. A polityczna reakcja na zamach to zwiększenie udziału wojskowego Francji w interwencji przeciwko państwu islamskiemu. Parlament zdecydował dziś o przedłużeniu obecności żołnierzy francuskich na Bliskim Wschodzie. Z Toulonu dla wzmocnienia francuskiego udziału w międzynarodowej interwencji wypłynął lotniskowiec Charles de Gaulle, który ma stacjonować na wodach Zatoki Perskiej. W tym rejonie w tej chwili znajduje się fregata przeznaczona do zwalczania samolotów. Z kolei w bazie w Jordanii znajduje się 6 myśliwców bombardujących Mirage 2000, zaś w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przebywa 9 myśliwców Rafale, jeden samolot rozpoznania typu AWACS i jeden pozwalający na tankowanie paliwa w powietrzu. Tyle, że jak się okazało, odpowiedzialność za wydarzenia w redakcji Charlie Hebdo wzięła na siebie jemeńska Al-Kaida. W opublikowanym dziś nagraniu przyznał to lider tego ugrupowania Nasser bin Ali Al-Ansi. Co do błogosławionej bitwy z Paryża, my w organizacji Al-Kaida Półwyspu Arabskiego bierzemy odpowiedzialność za tę operację, która była zemstą za obrazę proroka Allaha. Wyjaśniamy ludowi, że tym, który wybrał cel, ułożył plan i sfinansował operację, jest lider naszej organizacji. Zrobiliśmy to zgodnie z przykazaniami Allaha i z rozkazu Aymana al-Zawahiriego. Niech Allah ma go w opiece i wedle woli szejka Osamy bin Ladena, niech Allah będzie dla niego łaskawy. Tymczasem szefowie wywiadów USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, dzielących się informacjami w ramach tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu, zapowiedzieli spotkanie w Londynie w przyszłym tygodniu. A państwa i moim gościem w studiu jest ekspert do spraw terroryzmu, profesor Tomasz Aleksandrowicz z Akademii Humanistycznej imienia Geisztora. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Gdy niedawno rozmawialiśmy o konflikcie cywilizacyjno-kulturowym w Europie, stwierdził pan tuż po zamachu na Charlie Hebdo, że należy pochwalić Francuzów za wstrzemięźliwość i za to, że nie skierowali swojego gniewu na ogół muzułmanów. Czy dziś nie należałoby pogratulować cierpliwości i muzułmanom? Niewątpliwie tak, dlatego że nie jest żadną odpowiedzią na szyderstwo, krytykę czy satyrę, nawet obraźliwą i powiedzmy sobie uczciwie nawet głupią i prymitywną, obrażającą uczucia innych, strzał kałasznikowa. To jest niedopuszczalne. Natomiast faktem jest, że jeśli tak grupy religijne czy przedstawiciele innej religii czują się urażone, mają cały szereg kanałów do wyrażenia swojego protestu, do wyrażenia swojego oburzenia i takie oświadczenie jak wydane na przykład przez bodaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu jest w pełni uzasadnione. No, to jest właśnie ta metoda rozwiązywania tego typu napięć, rozstrzygania tego typu sporu. To przypomnijmy, właśnie mówi pan o tym, co powiedziała rzeczniczka irańskiego MSZ. Potępiamy terroryzm na całym świecie, ale jednocześnie potępiamy ten obraźliwy gest tygodnika. Chodzi o to, że na okładce Charlie Hebdo znowu karykatura Mahometa. Dalej czytamy, że uderza to w uczucia religijne muzułmanów i może uruchomić błędne koło terroryzmu. To jest rzeczywiście problem, jak słyszeliśmy przed chwilą. No, są kolejne groźby, które należy brać poważnie. Są kolejne zagrożenia. Zresztą cała Francja jest dzisiaj, przypomina raczej oblężoną twierdzę niż normalne, spokojne europejskie państwa. Są wzmocnione patrole na ulicach, jest wojsko, jest poczucie zagrożenia. No i rzeczywiście to poczucie zagrożenia jest, to zagrożenie jest bardzo realne. 4 lata temu po zabiciu Osamy Bin Ladena mówiliśmy, że globalna wojna z terroryzmem dała spodziewane rezultaty i że to terroryści są teraz w odwrocie. No a sami słyszymy, że duch Osamy Bin Ladena, jego wola wraca do nas jak gdyby zagrobowo. Minęły 4 lata. Oczywiście jasne było od początku, że usunięcie, eliminacja Osamy Bin Ladena, jakby to nie nazwać, nie kończy aktywności Al-Kaidy. Niewątpliwie był to cios propagandowy w Al-Kaidę. Amerykanie udowodnili, że potrafią to zrobić i to zrobili. Nas to nie oznaczało końca organizacji. Al-Kaida jest przede wszystkim strukturą sieciową, w związku z tym to nie jest tak, że jej główna siedziba mieściła się w Pakistanie, Afganistanie czy gdziekolwiek indziej. To jest organizacja, której komórki rozsiane są nie tylko przecież w Azji Środkowej, ale także na Bliskim Wschodzie i także w Europie. No, w tej chwili widzimy gniew Francji początkowo skierowany na wzmocnienie właśnie walki z państwem islamskim, a to przecież, jak słychać, najprawdopodobniej właśnie Al-Kaida z Jemenu. I przez tę całą sytuację, czy należy rozumieć, że to taka krwawa licytacja, wojna między skrajnymi ugrupowaniami o rząd duszy i przywództwo wśród muzułmanów? Można się dopatrywać takiego elementu, dlatego że samo państwo islamskie przecież powstało nie tyle w kontrze do Al-Kaidy, co były formułowane bardzo delikatne zarzuty, że Al-Kaida staje się organizacją mało rewolucyjną, zbyt mało religijną, zbyt zachowawczą. W związku z tym to miała być ta awangarda bardzo radykalnego islamizmu i rzeczywiście Al-Kaida w tej sytuacji postanowiła być może odzyskać swoje stracone terytorium w sercach i umysłach radykalnych islamistów. No to panie profesorze, to jak z tym walczyć, bo widzimy, że będą mieli o czym rozmawiać szefowie wywiadów na spotkaniu pięciorga oczu w przyszłym tygodniu, to w takim razie jak mają temu przeciwdziałać? No, czy teraz do Jemenu pojadą amerykańscy wojskowi? No to jest bardzo trudny, bardzo, bardzo skomplikowany problem, dlatego że zwalczanie terroryzmu ma wiele płaszczyzn. Oczywiście jedną jest rozpoznanie wywiadowcze, zdobywanie informacji o tym, gdzie znajdują się potencjalni terroryści, co przygotowują, jakie mają zamiary, to po pierwsze. Po drugie, to zlokalizowanie samej organizacji, bardzo precyzyjne. No ale po trzecie, to są również działania znacznie bardziej w sferze społecznej, a więc powiedzmy sobie uspokajające te nastroje, które w tej chwili są w Europie, nie dopuszczające do dalszej radykalizacji środowisk muzułmańskich w Europie, ale to nie jest zadanie do wykonania przez tydzień, to są lata pracy, tylko trzeba tą pracę wreszcie zacząć. Ale to chyba sam wywiad i wojskowi tego nie zmienią. Oczywiście, że nie. To jest dzisiaj zapobieganie terroryzmowi, to jest zadanie dla chyba wszystkich instytucji państwa. A w jaki sposób w takim razie te inne instytucje mogą się przyłączyć, panie profesorze? No, przede wszystkim propagować, wiem, że brzmi to bardzo naiwnie, ale... Zaraz ktoś powie, że to poprawność polityczna, gdy będziemy mówić o dialogu, nie, tolerancji. Od poprawności politycznej jest mi daleko. Do poprawności politycznej jest mi daleko. Ale po pierwsze, propagować pewien model życia, w którym żyją ci, którzy mieszczą się, przestrzegają określonych norm, przy równoczesnym, bardzo twardym stwierdzeniu. Dla tych, którzy nie chcą tych norm przestrzegać, nie ma miejsca w Europie. Jedźcie sobie gdzie indziej, albo was wyrzucimy, jeżeli nie macie naszego obywatelstwa. Ktoś, kto dyskutuje z najgłupszą karykaturą, bo umówmy się, to nie jest pismo najwyższego lotu. Ale jak padam, ktoś, kto dyskutuje z najgłupszą karykaturą za pomocą kałasznikowa, kto w dyskusji z ołówkiem używa kałasznikowa, jest mordercą. I nie interesuje mnie, czy jest wyznawcą islamu, chrześcijaninem czy Żydem. Jest mordercą. Nie ma miejsca dla niego w Europie. Kropka. Natomiast zupełnie innym problemem jest to, aby wszyscy ci, którzy przestrzegają tych ogólnych norm, rzeczywiście byli przyjęci do tego społeczeństwa. Dziękuję państwu. I moim gościem był profesor Tomasz Aleksandrowicz z Akademii Humanistycznej imienia Geisztora. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Psst, wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że już od dziś do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica. Więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. $17 milionów. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż $17 milionów. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upływem.